Babino bokoma kopesa barandevu na basi ya baninga Kanda ya mama zwani ekoma etelo ya resansema Oreri ya mosala bobo sana toye babino Soso pembele kabala bala teo yoneso mo moninga Obwa kimondambo ya loso ya moninga tika kotambusa moto Oluli elelo azali ya kamarade na yo ya motema ye Babo mama bala ya bato soki bato na kate o sheri Ezali recuperation ya la vie o mama Miso sena bala bala batala nzela sheri ya koleka e Ika na sale la yezu wazali se moko o sheri Sheri ya lango bolingwa komi kweski venga mama ya bana Lokutana mono kona ye eko ma deser Babino bokoma kopesa barandevu na basi ya baninga Banda ya mama zwani ekoma etelo ya resansema Oreri ya mosala bobo sana toye babino Soso pembele kabala bala teo yonde somo moninga Obwa kimondambo ya loso ya moninga tika kotambusa moto Oluli elelo azali ya kamarade na yo ya motema ye Abo mama bala ya bato soki bato na kate o sheri Ezali recuperation ya la vie o mama Miso sena bala bala batala nzela sheri ya koleka e Ika na sale la yezu wazali se moko o sheri Sheri ya lango ebolingwa komi kweski venga mama ya bana Lokutana mono kona ye eko madese Resansema Akiminga pona komi mobange o resansema Akomi na ye bongo bouge Passport music Présente Moya Lutula Mama.